«Ма, у мене грошей тепер дофіга», – сказав Гоцик. «Ти мерседес хочеш? Давай на мерседесі додому поїдемо, га?» Мама не встигла відповісти. До столика підійшла чорнява дівчина у фартушку, ввічливо усміхнулася. «Сеньора Алмейдо, що запропонувати вашому гостеві?» Мама почервоніла до скронь, видушила привітну посмішку. «Дякую, Валсо, нічого, не треба». Дівчина щезла. Гоцик усміхнувся спустошено. «Ма, чому ти тут сеньора Алмейда? Часом заміж не вискочила?» Мама видихнула безпорадно. «Я не повернуся, синку. Розумієш, тут чисто, привітно. Тут цей народився, Васко да Гама, моряк відомий. Люди за столиками каву п'ють. А не самогонку під парканом. Тут квіти увесь рік. Ніколи багнюки нема. Біля плити стояти не треба. Тут завжди усе свіже, усе. На підборах ходити можна. А ти...» Гоцик закляк. «Ма, ти здуріла? А ти залишайся, сьомочко. Хіба ти зайвий? Я тобі роботу знайду. У порту чи на нафтоочисному заводі?» «Ма, ти здуріла? А як же тато?» Мама замовкла. Опустила голову, знизала плечима. «Ти дорослий. Ти ж розумієш. І Джало, сеньор Алмейда, він любить мене. Оте старе опудало у білих шортах, якому ти слину підбирала?» Мама насупилася роздратовано. Сильніше засіпала край скатертини. «І що мені тепер? Вбити тебе?» – сказав Гоцик спустошено. Мама відсахнулася. «Господи, синочку, та що ти таке верзеш? Ну хіба ми з татом перші люди, що розвелися, бо...» «Бо скурвилася ти, мамо!» – прошепотів Гоцик. Всі емоції померли. Полягли під час короткої розмови. Тільки тоскна холоднеча полірувала реальність металевим блиском. «Ну, знаєш, у мене брат є», – уп'явся у маму поглядом. «Батько покинув їх з матір'ю, коли той ще малим був. Так він мріяв убити його. А я казав: правильно, чувак, тільки так і треба. А тепер мені що робити?» Мама зціпила руки. «Сьомо, заспокойся. Ти надто близько усе до серця береш. Ну, навіщо ти так? Тато теж знайде собі, а ти порадувався б за маму, що щаслива. Я познайомлю тебе із Джало. Ви обов'язково потоваришуєте. Ти гостюватимеш у нас, купатимешся в океані будь-коли. Тут цей... ой, як же... а, віндсерфінг. Ну, кому із твоїх товаришів так пощастило, щоб в океані...» «Та ти геть здуріла!» Гоцик важко підвівся, підхопив рюкзак. В очі впало глибоке декольте трикотажної футболки. Обтягувало маму, наче пута. «Цицьки прикрий, сеньоро Алмейдо!» Горілки. Багато. Перехилити пляшку з горла, щоб мізки вщент. Вбити безпорадність поки безпорадність не вбила. Кам'яні сходи якоїсь фортеці, пальми віялами. Місцевий люд зиркає підозріло та не чіпає дивного мандрівника. Тулиться до сходинок, мов той божевільний. Куйовдить волосся, гиркає. «Ей, людино, тобі погано?» Українська мова звучить за метр від Гоцика. Підводить очі. Худа дівчина в потертих джинсах дивиться зацікавлено. «А ти тут звідки?» «Я всюди». «Гоцик? Це ім'я?» «А тобі не однаково?» «Однаково. А мене тут звуть Ясмін». «А вдома як звали?» «Ясею». Дівчина дивно регоче, сідає на сходинки поряд із Гоциком. «Тобі погано?» «А тут горілку продають?» «Як і всюди. Купи мені багато горілки». Гоцик лізе до кишені, дістає пожмакані євро. Так і не взяли грошей добрі фермери Дієго і Агуеда. Чи то всі, хто на землі живе, святі? От і сеньор Бонвісута у своїй Італії. Ех, шкода сокирку погубив. Була б пам'ять про гарну людину. На всі? Дівчина жваво хапає гроші. Я собі трохи лишу. Їж. У мене ще є. Багато? Горілки хочу. Ага. Дівчина біжить сходами долу. Гоцик дивиться їй у слід. Така худа. Треба було з нею піти. Бо як ту горілку дотягне? Думка обривається. Перед очима сумний тато, глибоке декольте, білі шорти старого пердуна Джало Алмейди. Рипить зубами, хитається. Блін, хіба повернутися і ноги козлу повисмикувати? Ясмін повертається скоро. Тягне на спині целофановий пакет. Регоче, як божевільна. Пляшки дзеленчать, чуєш? Давай сюди. Е, ти що? Тут не можна. За хвилину поліцейські наскочать. А де можна? Ходімо. Бруковані тротуари вигинаються, наче дівки під хлопцями. Апельсини на гілках голими цицьками. Мамо, мамо, ну ти ютнула. Дорога повертає до моря. Чи до океану? Хай би він. За спиною залишаються жовто-гарячі дахи Сініша. Пустинний берег вкритий целофаном, порожніми пляшками, обгортками. Тут можна. Гоцик киває. Мовчки дістає з пакета пляшку горілки. Відкорковує, перехиляє. Буль-буль-буль-буль-буль із горла. Нема пляшки. Роззирається спустошено. Ховає порожню пляшку у пакет. Дістає другу. «Не бере», – холодно констатує подумки. «А ти чудний?» Яся сидить на піску, курить довгу дивакувату трубку з круглою ямкою на кінці. «Хочеш?» – простягає Гоцикові. «Що це?» «Хеш». «Хліб. Гашиш? Будеш?» Яся усміхається розслаблено. «На твої купила». «Травися, чортику!» «Ідіот! Та пішла звідси!» «Я?» Яся дивиться крізь Гоцика, мружить очі. «Дай грошей!» Гоцик хитається, ковтає з пляшки. Падає поряд із Ясею. «Якого ти тут трешся? теж океану захотілося».